Estàvem parlant, Maria Aurèlia, de que possiblement a l'entrega d'aquest premi d'aquí del Centre Cívic, que ha sigut d'una manera casual perquè allà a la Cala Vila no funciona i tal, potser ha sorprès molt a la gent del nostre barri, a la que tenim moltíssimes associacions, i ens fa molt de por aquest problema dels centres cívics com un paral·lelisme al que fem en les nostres entitats. Què ens explicaries tu amb això? Mira, primer, fonamentalment, que no ha de ser en absolut un paral·lelisme, ha d'haver-hi una continuïtat. Jo crec molt en les velles entitats que continuïn i continuïn existint perquè són les arrels dels barris i són el que els dona vitalitat. Però el centre cívic hauria de ser entès, i crec que es va entenent, com una nova projecció, precisament. I que aleshores hi hagués no sols una continuïtat, sinó una constant anar i venir de centre cívic amb allò que el centre cívic va respondre i de l'associacionisme amb arrel antiga, que també té un valor. És a dir, jo crec que precisament en el meu pla, que un dia d'aquests ja el podré posar en marxa, en el meu pla hi ha precisament aquesta interrelació centre cívic, casal, associació, cooperativa, entitats antigues que tenen la seva vitalitat. Perquè a més, pensa una altra cosa, no hi ha cap barri que sigui igual. Justament jo sempre poso com a exemple dels barris que no són nous, que tenen una història antiga, que el centre cívic té una funció diferent del que pot tenir un barri que és completament nou. Per tant, aquesta interrelació centre i al mateix temps entitats no l'hem de deixar perdre. I em sembla, permetem, que ho ha demostrat l'Ajuntament precisament amb la solució, afortunadament, que s'ha donat en el cas de la Formiga. Sí, exactament, del nostre barri. Llavors et faria una altra pregunta també. Saps que som d'una emissora de barri, millor dit, nosaltres tenim la mania, la il·lusió de ser l'emissora del districte 10 i 12 de Barcelona, dels dos districtes. El mateix Ajuntament ja té els seus programes propis, venen els regidors, els consellers, etc, etc. Tu què penses amb aquest moviment que tenim ara d'emissores de barri, d'aquestes emissores que intentem ser independents, però que en aquest moment possiblement tampoc voldríem ser com són aquestes emissores municipals, que ens voldríem mantenir amb un tipus d'emissora al costat de l'Ajuntament, però sense ser verdaderament de municipals? Mira, jo això crec que sempre són útils i sempre que sempre són vàlides. Jo no donaria tanta importància al fet de que fos municipal o no ho fos. Jo crec que en el món funcionen emissores municipals i altres que no són, i és la qualitat del que es fa, allò que compta, i l'intenció, és a dir, i el programa, i el propòsit, i el projecte amb què es fa. Crec que és molt important, perquè jo crec moltíssim en aquesta idea que té l'Ajuntament avui, no hi ha de descentralitzar, sinó de donar vida als districtes, perquè si aquesta ciutat volem que funcioni, ha de ser una ciutat de ciutats. O sigui, les petites ciutats han de ser precisament aquests districtes amb vida pròpia, amb recursos propis i poder fer les seves pròpies programacions. I finalment faria una pregunta que potser ens afecta a nosaltres. Saps si l'Ajuntament té idea de fer aquestes emissores municipals dins de l'Ajuntament de Barcelona? Sí que les té, naturalment les té, però està com dintre de tot el projecte de centralització, és un camí llarg i no passa gens de fàcil. O sigui que llavors l'ajut que us podem oferir en aquest moment d'aquestes emissores aquest de barri... Molt important. És molt important. És molt important, sense dubte. Alguna cosa més pels nostres oïdors? Bé, que continueu amb tanta fúria i amb tanta decisió, i que crec, una cosa que vull dir de passada, crec que dins de tots els mass media la ràdio és el més vital, el més directe, el que està més en contacte amb la gent i el que realment fa una funció social més profunda. Moltíssimes gràcies.